Tell me. بند کی تھی ابھی بند کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. واجب لازمی ہے اس کا مفعول بھی کا بول مثل الحج مفعول مضارع وجوبا مثل وجوب الحج یا کمثل الحج اتنا ہوگا نا تو تشبیہ کی بنا پر ہوتا ہے حرف جر مذکور ہو جائے تو پھر منصوب کے نظر خاطر بنے گا فقال اللہ فقال اللہ ولیکن انت تامر خیر لک مغارب بما رضی عنا رجلا قال لعمر رضی اللہ عنہ انی وجدت الحج والعمرۃ مکتوبین علی بما جمیعا فقال هديت لسنة نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا يقال انه فسر ویدانهما ولا يقال انه فسر ویدانهما مکتوبین بقوله احللت بهما فجاز ان یکون الوجوب بسبب احلاله بهما لانه رتب الاحلال على الویدان وذلك يدل على انه سبب الاحلال دون العقص وقیل اتمامهما ان تحرم بهما من دویرتی من دویرت اهلک وان تخرج لكل منهما تشوبهما بغرض دنیوی تشبههما بغرض دنیوی او ان یکون الفتنة حلالا فان اخفیتم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتم الحج والعمرۃ للہ کام و کامل کروا جملے کو اللہ کے لیے فروغ سے تم اگر تم روک دیے جاؤ تو پھر لازم ہے تم پر کیا مستحصر من الحدی جو بھی حدی کا جانور آسانی سے دستیاب ہو اتم عمر ہے حج اور عمرے کو کامل طور پر ادا کرو. کیا مطلب؟ سارے فرائض واجبات ان کے جو ہے اور شرائط وغیرہ کو پورے کرو للہ اللہ کے لیے. تو لام اختصاص کے لیے ہوتا ہے نا, اختصاص ملک کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے, استعمال مال اور لذات یا فائدے نفع کے لحاظ سے. اللہ کو اس کا فائدہ نفع کوئی نہیں ہو سکتا ہے. حج عمرے کا بدے کو ہوتا ہے بتلایا کہ یہاں لوجہ للہ سے مراد کیا ہے, لوجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے. اور کوئی ریاکاری علاوہ وغیرہ تو وہ مقصود نہ ہو. باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ حج کا ثواب کسی کو نہیں دے سکتے یا عمرے کا ثواب کسی کو نہیں دے سکتے. ماں باپ کی طرف سے حج کرو تو عبادت اللہ کی ہے, جو ثواب اللہ نے دینا ہے ماں باپ کو پیش کر دو. اور پیروں کی طرف سے محبوب کریم علیہ السلام کی طرف سے حج کرو عمرہ کرو تو ثواب پہنچانا اور چیز ہے. یہاں یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ اللہ کو ثواب پہنچاؤ حج عمرے کا, اللہ کی عبادت کرو حج کی صورت میں عمرہ کی صورت میں. یہی دادلی ہوتی ہے نا کہ عبادت اور ثواب میں فرق نہیں کیا جاتا. یہ بکرا غوث پاک کا فٹ شرک کا فتویٰ جڑ دیا گیا اس پہ, تو جانور کہ غیر اللہ کا نام آ گیا تو معبود کا نام آنا اور چیز ہے. ثواب جس کو دینا ہے, مصرف جو ہے ثواب کا, اس کا نام لینا اور ہے. انما صدقات للفقراء والمساکین کو ہی نہیں کہا گیا. یہ اللہ نے اپنے شریک بیان کیے ہیں, میرے لیے بھی ہیں صدقات اور میرے یہ شریک ہے فقراء مساکین. اس میں عبادت مالی میری ہے, خرچ میں مساکین فقراء مسافر وغیرہ دے وہاں کرو. وہ مصارف کا بیان ہے, یہ بھی نام لیا جاتا ہے تو مصرف کے طور پر کہ ثواب کہاں پہنچے. حاضری لم سادن یقو مساد کی ماں کے لیے ہے, اس آپ عبادت ماں کی کر رہے ہیں یا ثواب پہنچا رہے ہیں؟ ثواب کس کو پہنچے وہ مصرف کا تعین ہو گیا اس میں, نہ کہ معبود کا تعین. سبحان اتمو یہ امر ہے, اور امر کا اصل وجوب کے لیے ہوتا ہے. پھر مطلب اس صورت میں کیا ہوگا کہ حج بھی واجب ہے اور عمرہ بھی واجب ہے. دوسری قرآت اس میں حکیم الرجہ والعمرہ تیسرا حکیم الصلاح ہے, فرضیت پہ دلالت کرتا ہے وہ نماز کی فرضیت پہ, تو اسی طرح حج عمرے کی فرضیت ثابت ہوگی. حج کی فرضیت میں تو کلام نہیں ہے نا, لیکن عمرہ فرض واجب ہے یا نہیں ہے بعض اس میں ہے. تو شوافی حضرات کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ جو ہے وہ بھی واجب ہے فرض ہے, اس لیے یہ ساتھ ملا رہے ہیں کہ وجوب ثابت ہوتا ہے اور قرآت حکیم الحجہ والعمرہ والی اس پہ دلالت کرتی ہے. اب اس میں اعتراض یہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمرے کے وجوب کی نفی کی ہے تو تم اس کو واجب کیوں کر ٹھہرا سکتے ہو. جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا عمرہ حج کی طرح واجب ہے؟ تو فرمایا نہیں, لیکن بہتر ہے کہ کر لو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمرہ مستحب ہے, سنت ہے, واجب فرض نہیں ہے. تم کہتے ہو واجب فرض ہے, اس کا جواب دیا کس روایت کے مقابل اور روایت معارض ہے تو وہ موجود ہے. ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں حج اور عمرے دونوں کو اپنے آپ پر مکتوب اور فرض سمجھتا ہوں, اس لیے میں نے دونوں کا احرام باندھا ہے. تو آپ نے فرمایا حدیث علیہ سنت نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم, تو نے اپنے نبی کی سنت جو ہے اس کی رہنمائی پا لی ہے, تو اس پر چلا ہے. تو مکتوب بین کہا ہے تو کتب علیکم الصیام کو فرضیت ہو گئی, تو یہاں سے بھی فرضیت ہے وہ ثابت ہو گئی. اور انہوں نے کیا کہا حدیث علیہ سنت نبی ایک, تو دونوں کو فرض سمجھنا, یہ کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوا. اس سے پتہ چلا کہ یہ جو ہے واجب سمجھنا عمرے کو, تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو جابر رضی اللہ عنہ والی روایت سے ہے وہ وارد اس کی آگئی اذا اعرض توقف. باقی اکلی دلائل ہوں تو پھر تو کیا کہا جائے گا, اذا اعرض فساکت, تعرض آ جائے تو دلیل ساکت ہو گئی, کسی کو دوسری پر ترجیح نہیں ہے, لہذا نظر انداز کر دو. لیکن حدیثوں کو تو ساکت نہیں کیا جا سکتا, نظر انداز کیا جا سکتا ہے. یہاں کیا کہا جائے گا اذا اعرض توقف, دونوں موقوف و نمل ہو گئے, کسی پر بھی عمل نہیں ہو سکتا. اور قرآن کی آیت ہے تم وہ وجوب پر دلالت کر رہی ہے, وہ بلا معارض ہو گئی, لہذا وجوب جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا. اب اس پر اعتراض ہے, اس کا جواب لا یقال سے دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ پہلے واجب تھا عمرہ تو میں نے اس بنا پر نیت کی اس کی, بلکہ چونکہ نیت کر لی احرام باندھ لیا تو اب واجب ہو گیا. جب نفل کی نیت کر لو شروع کر دو تو نفل واجب ہو جاتا ہے, اگر توڑ دو درمیان میں تو قضا ضروری ہو جاتی ہے. اسی طرح کسی پر حج واجب نہیں ہے, عمرہ واجب نہیں ہے, لیکن احرام باندھ لیتا ہے تو اس وقت وہ واجب ہو جائے گا اور تکمیل جو ہے وہ ضروری ہو جائے گی. یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ میں نے احرام باندھا دونوں کا, لہذا مجھ پہ واجب ہو گیا. اس کا جواب دیتے ہیں انی وجد تو مکتوبین علیہ, میں نے عمر حج کو اپنے آپ پہ مکتوب پایا, احلل تو بہما, تب میں نے احرام باندھا ان کے ساتھ. تو فرض اور لازم پہلے سمجھا, احرام بعد میں ان کے ساتھ باندھا ہے. احرام باندھنے کی وجہ سے واجب نہیں ہوئے بلکہ واجب سمجھے, تب احرام ان دونوں کے ساتھ باندھا ہے. اس سے پھر ثابت ہو گیا کہ اس کا نظریہ کیا تھا کہ میرے نزدیک عمرہ واجب ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اس کی تائید اور تصدیق جو ہے وہ فرما دی, تو وجوب ثابت ہو گیا. باقی ہمارے حضرات فرض اور واجب میں فرق کرتے ہیں, شوافی حضرات فرق نہیں کرتے ہیں. تو ان کے نزدیک جس طرح حج فرض عمرہ فرض, ہمارے نزدیک حج جو ہے تو وہ فرض ہے, عمرہ واجب ہے, یہ سنت موقع ہے. اور اکٹھا ذکر کرنا جو ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کرام فی ذکر کرام فی الحکم کو مسلم نہیں. یہ وجوہ فاسدہ جو ہے استدلال کے ان میں شمار کیا گیا ہے. سبحان اللہ. زیادہ زیادہ یہاں عمرے کو حج کے ساتھ مقارن کر دیا گیا ہے حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے. اس کرام سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ جو حکم حج کا ہو وہی حکم عمرے کا ہو جائے. اور تفسیر اس میں یہ اتم الحج والعمرۃ للہ اس اتمام کا مطلب ہے تو کیا ہے انتہرے والے ہیں ماں دو عیرت آلے کا اپنے گھر سے عمرے کا مادہ جائے یہ مراد ہے. یا تمبو کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک کے لیے علیحدہ سفر کیا جائے. پہلے حج کا احرام باندھا وہ کر لیا واپس آ گیا پھر عمرے کا احرام جو ہے وہ باندھا اور سفر کیا اور پھر دو مزید آ گئے. اور تیسرا یہ ہے کہ تمبو الحج والعمرۃ للہ کا مطلب کیا ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اور کوئی دنیاوی غرض جو ہے تو اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے. یہ مطلب ہے اتمام کا. تو تجارت کی نیت بھی کر لیتے تھے نا, مشہور مقولہ ہے نا نالے حج نالے و پار, وہ دونوں کام کر لیے تجارت بھی ہو گئی حج بھی ہو گیا. تو یہ ساتھ دنیا بھی غرض جو ہے وہ شامل نہیں ہونی چاہیے. یا تم الحج والعمرۃ للہ کا مطلب کیا ہے کہ جو خرچہ ہے زیادہ رہا ہے وہ حلال طریقے پر ہو, حرام کی کمائی ہو چوری ڈاکے کا مال ہو یہ سود وغیرہ کے اور پھر حج عمرے ان کے ساتھ کیے جائیں تو نوسط بڑھے گی, اس سے فائدہ کیا حاصل ہو سکتا ہے. یہ ان سب کو قلعہ کے ساتھ ذکر کیا ہے کیونکہ یہ جو تخصیصات ہیں ان پر کوئی کرینہ نہیں ہے, خلاف ظاہر کا ارتکاب اس میں کرنا پڑے گا. ایک گھر جو ہے تو اس سے احرام باندھو, رستے میں لمبا سفر ہو تو کئی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں تو خواب خواب بندہ مصیبت پریشانی میں مبتلا ہوگا, حدی وغیرہ بھیجنی پڑے گی اور احرام بھی نہیں کھول سکے گا. تو اس لیے مشکل زیادہ ہے. جو حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہوئے ہیں میقات ہیں انہیں سے احرام باندھنے کی پابندی ہونی چاہیے. گھروں سے احرام باندھنے کی پابندی جو ہے کیسے ہوگی. اسی طرح یہ انتفردہ کھلے کھلے میں نماز سفر ہر ایک کے لیے علیحدہ سفر کرے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے پھر کوئی نہیں تام حج عمرہ کیا کیونکہ آپ نے کرام فرمایا عمرہ اور حج ہے ان کا اکٹھا احرام آپ کا تھا. صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے جن کے ساتھ حدیث تھے وہ قارن تھے, جن کے ساتھ حدیث نہیں تھے انہیں حکم دیا گیا عمرہ کر کے احرام کھول دو تمتع ہو گیا. صرف حج کا احرام باندھے بندہ اور حج کے افعال ادا کر کے فارغ ہو جائے تو یہ کیا ہوا افراد, اسے مفرد کہیں گے. عمرے کا احرام باندھا عمرے کے افعال ادا کیے طواف بالبیت سعی بین الصفا والمروہ احرام کھول دیا پھر سعد الحج کو حج کا احرام باندھ لیا بھائی مکہ شریف سے اور پھر حج کے افعال ادا کیے اسے کیا کہیں گے متمتع, اور یہ پھر تمتع کہلائے گا کیونکہ دوہرا اجر ثواب اس نے حاصل کر لیا اس بنا پر. یا درمیان میں نفع اندوز ہو گیا آزاد ہو گیا پابندی احرام کی ختم ہو گئی اس لحاظ سے. اور اگر اکٹھا احرام باندھا ہے عمرے کا اور حج کا افعال عمرے کا ادا کرنے کے باوجود وہ احرام نہیں کھول سکے گا, دس کے دن جائے وہ قربانی کر لے گا حلق کرے گا پھر احرام کھلے گا تو اس کو قارن کہا جائے گا اور یہ عمل جو ہے کرام کہلائے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قارن ہے اور بعض صحابہ بعض متمتے ہیں تو پھر ہر ایک نے علیحدہ سفر تو کوئی نہ کیا حج کے لیے الگ عمرے کے لیے الگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تام کامل حج عمرہ کوئی نہ کر سکے, ہم ہار تام حج عمرہ کر رہے ہیں تو یہ بھی خلاف ظاہر کا ارتکاب ہے. تجربہ لہما حتیم الحج والعمرۃ للہ تو یہ ہر حال میں ہر عبادت ہے اس کے اندر ضروری ہے کہ کبھی آبی الواز میں قاصد ہے تو وہ نہیں ہونے چاہیے. پھر یہاں اس کی تخصیص کیوں ہے عتیم والی, تو ظاہر ہے وہی مراد ہوگا ہوگا کہ اس میں فرائض واجبات شرائط وغیرہ جو ہیں وہ پوری طرح ادا کیے جائیں. اللہ کرو تم حاجی اور عمرے کو اللہ کے لیے یعنی بجا لو ان دونوں کو مکمل طور پر مناسک رہا لے کو تام اور جمع کرنے والے مناسک مناسک کو اپنے واجبات فرائض کو کی تو بے ما لوجہ اللہ ادا کرو انہیں اللہ کی رضا کے لیے. وہ اللہ حاضر یہ قول باری ہے اس بنا پر کہ حتیموں سے مراد کیا ہو تام کامل طور پر ادا کرنا دلالت کرتا ہے کس پر دونوں کے واجب ہونے پر. یہ وجوب فرضیت کے معنی میں ہوا نا ان کے نبی کہ جس طرح حج فرض ہے اسی طرح عمرہ بھی فرض ہے اور تائید کرتا ہے اس کی وہ وجوب کے لیے ہے تو یہاں بھی وجوب ہو گیا. اور اقامت کا مطلب کیا ہے کہ اس کو کما کو ادا کیا جائے اکاملو جب لکڑی کو سیدھا کر دیا جائے تو یہاں بھی مطلب کیا ہوا اسے صحیح طور پہ ادا کرو کوئی ٹیڑھ کجی اس کے اندر نہیں رہنی چاہیے. یا اقامت السوء کب کہتے ہیں جب اس میں چہل پہل رونق لگ جائے تو اقیم الصلاح کا مطلب ہوا مداومت واضح سے اب اس پہ کرو. وہ جمہور جو یاد کیا جا رہا رضی اللہ عنہ نے کیا کی گئی عمرہ کیا واجب ہے حج کی بات فرائض نہیں لیکن عمرہ کرے بہتر ہے تیرے لیے. یہ معارض ہے ساتھ اس کے جو مروی ہے ایک آدمی نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ میں نے پایا حج اور عمرے کو لازم اپنے آپ پر تو حلل تو بے حباز میں نہیں آتی اس لیے میں نے دونوں کا احرام باندھا ہے. پس کہا کہ تو نے انہوں نے فرمایا حسین جلی سنت نبی ایک تجھے ہدایت دی گئی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف اور نہیں کہا جائے مکتو میں نے علیات احلل تو بے حباز اکٹھے واجب ہونا وہ بھی تو اس قائل کے قول سے ثابت ہو سکتا ہے نا کہ اکٹھے مجھ پہ لازم کیے گئے ہیں اس لیے میں نے اکٹھا ان کا احرام باندھا ہے. تو حج عمرہ اکٹھا کرنا تو واجب کوئی نہیں ہے. اس روایت میں پھر یہ حکم بھی ثابت ہو جائے گا وجدت الحج والعمرہ مکتوبین احللت بہما کیونکہ دونوں مجھ پر واجب ہے تو میں نے دونوں کا احرام باندھا ہے. مطلب کیا ہوا دونوں اکٹھے لازم کیے گئے ہیں حالانکہ قران یا تمتو تو لازم کوئی نہیں نا. ایک مرتبہ بندہ حج کر لیتا ہے عمرہ نہیں کرتا پھر عمرہ کر لیتا ہے حج نہیں کرتا تو یہاں اقتراض پایا گیا ہے. پھر اس روایت سے یہ بھی تو مطلب نکل سکتا ہے کہ میں نے دونوں کو اکٹھا لازم پایا اپنے آپ پر حالانکہ اس کے شواہد بھی قائل نہیں ہیں. دوسرا تکلیف وغیرہ بھی تو ہوتی رہتی ہے نا حج فرض ہے عمرہ واجب ہے تو اس لیے فرض کو بھی واجب کی طرح یا واجب کو فرض کی طرح بنا لیا گیا جس طرح آبا بین ماں کو باپ سے تعبیر کر کے تسمی آبا بین بنا دیا. شمسین چاند سورج دونوں کو شمس سے تعبیر کیا جا رہا ہے حالانکہ چاند قمر ہے شمس تو نہیں ہے نا تو تکلیف یہاں پائی گئی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے چل نہیں کہا جاتا کہ بے شک اس نے تفسیر کیا ہم دونوں کے وجدان کی مقصود حدید علیہ سنت نبی ہے کیا یہ احلل تو بہما کا ہو جائے کہ آپ بھی قارن تھے تو بھی قارن ہو گیا تو اس طرح نبی پاک کی سنت پر عمل تو نے کر لیا ہے تو اس سے یہ قران جائے اس کا مسنون ہونا تو وہ تو ثابت ہوا لیکن عمرہ فرض ہے حج کی طرح وہ کیسے اور معارضہ کیسے ثابت ہو گیا اس سے. نہیں کہا جاتا نہ کہا جائے ادارے منفی کا ترجمہ کیا ہوگا منفی بلّہ مستقبل کے معنی میں خاص ہو جاتا ہے نا لم وغیرہ کے ساتھ ہو تو ماضی کے ساتھ ہو گیا نہ کہا جائے کہ تفسیر کی اس نے ان دونوں کے ویتان کی مکتوب پانے کی تفسیر کی ہے ساتھ کس کے احلل تو بہما کے, کہ میں نے اعراب باندھا دونوں کا. یہ مطلب ہے کہ چونکہ دونوں کا اعراب باندھا لہذا دونوں مجھ پہ واجب ہو گئے. اعراب باندھنے کی وجہ سے تو نفلی عبادت بھی شروع کرنے سے تو واجب ہو جاتی ہے نا, تو جائز ہے کہ ہو وجوب بس وقت کس کے, اس کے اعراب باندھنے کے, ان دونوں کا. دونوں کا احرام باندھنا سبب وجوب کا ہوا, نہ کہ وجوب سبب احرام باندھنے کا ہوا دونوں کے ساتھ. نہ کہا جائے یہ کیوں رتب الاحلال, کیونکہ اس نے مرتب کیا احلال کو جان پر, پہلے میں نے واجب پایا اور دونوں کو اپنے آپ پر, تو تب میں نے احرام ان کے ساتھ باندھا ہے. اور یہ دلالت کرتا ہے کس پر, کہ یہ وجوب سبب احلال کا ہے, نہ کہ احلال سبب وجوب کا. عکس جیس پر دلالت نہیں ہے. یہ تو مختار تفسیر ہوگی بیضاوی علیہ رحمت کی. اب اور اقوال بیان کرتے ہیں اس میں. جب کہا گیا کہ یہ ہے کہ احرام باندھے ان دونوں کے ساتھ اپنے گھر سے, اور یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے گھر سے یا اپنے گھروں سے وغیرہ تہا لے کر اپنے گھروں سے, اپنے کے گھروں سے یا اپنے گھروں سے جو کر لو اپنے گھروں سے, تو آل کا لفظ زائد ہو جائے گا. جس طرح اے والا داؤد شکرات مراد, تو داؤد علیہ السلام کو مکلف ٹھہرانا ہے نا شکر کرنے کا, نہ کہ آل کو. آل کا لفظ زائد ہو گیا, اور اگر آل کا لفظ زائد نہیں ہے پھر اپنوں کے گھروں سے یہ مطلب ہوا. یا یہ کہ تو الگ کرے ہر میں سے ہر ایک کے لیے سفر, یہ اتمام ہو گیا حج کا اور عمرے کا, ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ سفر ہو کر. یا یہ کہ تو خالص کرے اس احرام کو, ان دونوں کے احرام کو اللہ کے لیے. لا تشبہ تشبہما, خلط ملط کرے دونوں کو غرض دنیاوی کے ساتھ, یا ہو تو کا مطلب کیا ہے, حلال مفقے کے ساتھ کیے جائے, حرام مفقے کے ساتھ نہ کیے جائے. کیلا سے کیوں ذکر کیا ہے, کیونکہ یہ سارے خلاف ظاہر ہے بغیر کسی دلیل کے. تقیید مطلق کی جائے ولازم آ رہی ہے. پھر اس سے تم سمجھتا ہے سرم الحدیے, اگر تمہیں روک دیا جائے وہ جو آسان ہو حدیث سے, مستحسن اس سے تم یہ شرط ہو گیا. اور مستحسن ابن الحدیث موصول صلہ مل کے مبتدا ہے تو خبر کوئی نہیں, خبر ہے تو مبتدا کوئی نہیں, جملہ نہ مانا. حالانکہ جزا شرط کی جائے تو وہ جملہ ہونی چاہیے, تو پھر یہاں جملہ نہیں بن رہی ہے. اس کا جواب کیا ہے کہ یا خبر معذوف ہے, یہاں علیکم مستحسن ابن الحدیث لازم ہے تم پر جو آسانی سے حدیث دے سکتے ہو, یا الواجب و مستحسرا, یہ یا یہ مفہوم بھی ہے فہدو مستحسر حدیث بھیجے وہ جو آسانی کے ساتھ وہ دستیاب ہو سکے. باقی احسار کا مطلب کیا ہے, محصور روکا ہوا حد براری جس کی ہو جائے, تو یہ محصور جس طرح قلعے میں لوگ بند کر دیے جاتے ہیں باہر نکلنے سے روک دیے جاتے ہیں, آسارہ العدو, یا آسارہ العدو جب دشمن کسی کو روک لیتا ہے اور باہر نکلنے سے منع کر دیتا ہے. آسارہ اور آسارہ یہ سدا اسدا کے ہم معنی ہو گیا. تم کا مطلب کیا ہے کہ دشمن ہے وہ تمہیں روک دے. مالک علیہ رحمت اور شافی علیہ رحمت کا نظریہ یہ ہے. حسر العدو دشمن ہے, اس کی وجہ سے رکاوٹ پیش آ جائے وہ نہ جانے دے عمرے کے لیے. دلیل اور قرینہ اس پر کیا ہے کہ یہاں دشمن کی طرف سے رکاوٹ مراد ہے, کیونکہ آگے فرمایا پیدا امن, تم جب تم امن میں ہو جاؤ دشمن کی طرف سے خوف وغیرہ جو ہے تو وہ ختم ہو جائے. ایک تو یہ قرینہ اس پر ہو گیا. دوسرا قرینہ کیا ہے کہ آیت کریمہ حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی, جبکہ کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے اور صحابہ کرام کو عمرہ کرنے سے روک دیا. اگرچہ منحصر نہیں ہوتی ہے آیت شان نزول میں، لیکن پس منظر تو اس کا سمجھا جاتا ہے نشان نزول کے ذریعے. جب وہاں دشمنوں کی طرف سے رکاوٹ پائی گئی تو مطلب کیا ہوا؟ کسی کو بھی کسی بھی زمانے میں بھی دشمن کی طرف سے رکاوٹ پائی جائے تو وہ معصور ہو گیا، اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حدی دے دے، حدی دینا اس پہ لازم ہے، اور پھر ایران سے باہر آ جائے، حلق وغیرہ کر لے. تو یہ ہو گیا. تیسرا قرینہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا حسر الا حسر ادو، یہ اوسر تم کی تفسیر کرتے ہوئے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ حبر امت ہے، محسر صحابہ ہے، فقہ و فی الدین والے مطابیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کو یہ مرتبہ مقام حاصل ہوا، حالانکہ ابھی بالغ ہی نہیں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہو گیا. دو روایتیں ہیں، یا انہوں نے چولہے بھر کے رکھے بیت الخلاء پر، آپ جب داخل ہونے لگے تو پڑے پڑے تھے، چولہے پوچھا کس نے رکھا، عرض کیا آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو رکھے، تو آپ خوش ہو گئے کیونکہ چچا زاد برادری بڑی اکڑان ہوتی ہے، ان میں یہ توازن ان کے ساری دیکھی، تو دعا دی اللہ فقیہ فی الدین والے مطابیل. دوسری روایت یہ ہے کہ تاجد کی نماز میں یہ آپ کے پیچھے بائیں جانب کھڑے ہوئے تھے، تو آپ نے کھینچ کے دائیں جانب برابر کھڑا کیا، جب تک آپ کا ہاتھ راہ کھڑے رہے، ہاتھ ہٹا پیچھے ہو گئے، تین مرتبہ اسی طرح ہوا، تو لا پھیر کے آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ میں جب برابر کھڑا کرتا ہوں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، بس یہ میں یستتی اور یقوبہ میں ہدایہ کا وانتا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول اور غلام ہے، ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کے برابر کھڑے ہو سکیں. اس ادائے نیاز کو دیکھ کر آپ نے یہ دعا فرمائی. ان کا یہ سارا علم سرکار کی دعا کا اعجاز ہے. پکے و فی الدین والے تعویل قرآن کی سمجھ عطا فرما. وہ یہ کہتے ہیں کہ حسد صرف اور صرف دشمن کی طرف سے ہوتا ہے، تو مرض وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہے. ایک قول تو یہ ہو گیا اس میں کہ وہ صرف تم یعنی دشمنوں کی طرف سے رکاوٹ ڈالی جائے، تمہیں آگے نہ جانے دیا جائے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو آگے نہ جانے دیا گیا. دوسرا مطلب کیا؟ کلو من ان ادو بن اور مرزن اور غیر ما، تو اسی وجہ سے جس طرح سمندری سفر ہے تو طغیانی وغیرہ آ گئی، اس میں طوفان آ گیا، وہ رکاوٹ بن گئی. اس طرح کے اور کئی دشمن حاجی عمرے کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو کوئی نہیں، لیکن علاقے جس سے گزرنا ہے وہاں جنگیں لگی ہوئی ہیں، اس طرح کے خطرات درپیش ہیں، تو اس لیے گزرنا وہاں سے ممکن نہیں ہے. بہرحال کوئی بھی رکاوٹ اس طرح کی پیش آ جائے، امام صاحب علیہ رحمت کے نزدیک یہ مراد ہے. دلیل دلیل کیا ہے اس پر؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اسرا او آرجا پالا ہے حج و بن قابل، جس کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جائے، لنگڑا ہو جائے، تو اس پر بھی اگلے سال حج کرنا لازم ہے. یعنی اگر وہ سواری وغیرہ بھی نہیں رکھتا ہے، پیدل بھی نہیں جا سکتا ہے، اس کے لیے مجبوری بن گئی، لہٰذا وہ اگلے سال حج کر لے. اس پر بیضاوی علیہ رحمت اعتراض کر دیا کہ یہ ضعیف ہے، لہذا قابل احتجاج نہیں ہے. تو ترمذی علیہ رحمت نے اسے حسن قرار دیا ہے، تو ضعیف کہنا کیوں کر صحیح ہوگا؟ ترمذی علیہ رحمت جیسا محسوس کیا وہ اسے حسن قرار دے رہا ہے. وہی سننا نے اگرچہ ضعیف کہا ہے، لیکن ترمذی علیہ رحمت نے اسے حسن قرار دیا ہے. پھر امام صاحب علیہ رحمت نے ترمذی شریف پڑھ کے تو نہیں احتیاط کا مقام حاصل کیا، یہ تو بچے ہیں، ان کے پوتے پڑپوتے بنتے ہیں یہ حضرات، تو 150 میں آپ کا وصال ہے، اور امام بخاری علیہ رحمت 194 میں پیدا ہو رہے ہیں، اور ترمذی علیہ رحمت ان سے بھی چھوٹے ہیں عمر میں، ان کے شاگرد ہیں. تو میسر بھی بعد میں ہیں. اس لیے امام صاحب علیہ رحمت نے بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ نسائی پڑھ کے نہیں احتیاط فرمایا, ان کی اپنی سندیں ہیں. اس لیے اگر ترمذی والی یا میسر والی سند میں کوئی کمزوری ہے بھی, اس سے امام صاحب علیہ رحمت کی سند میں کمزوری لازم آنا کیسے ثابت ہو جائے گا؟ سندیں الگ الگ ہوں یا ان کی سند اور ہو, امام صاحب علیہ رحمت کی سند اور ہو. اس لیے یہ بعض والے مدرسی نظرات یہ بات اسی طرح ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ترمذی علیہ رحمت اگر کہیں کہ یہ ضعیف ہے تو جو سند انہیں پہنچی ہے اس لحاظ سے ضعیف ہے جو وہ ذکر کر رہے ہیں. اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ باقی محدثین جائیں تو ان کی نقل کردہ بھی ضعیف ہو جائے, کیونکہ ان کی سند میں ایسا راوی کوئی نہ ہو. اسی طرح ذوق جو ہے وہ بعد والے راویوں میں آیا ہوا ہو, جو امام صاحب علیہ رحمت تک روایت کرنے والے ہیں ان میں نہ ہو, کیونکہ وہاں امام صاحب علیہ رحمت تابعی ہیں, وہ روایت کسی تابعی سے لے گئے یا صحابی سے لے گئے, تبا تابعین یا جو ان کے بھی بعض ہیں تو ان سے تو نہیں لے رہے ہیں. اگر بعد والے حضرات میں کوئی اس طرح کی کمزوری لازم آ بھی جائے, اوپر سند اکٹھی ہو امام صاحب کی بھی, ترمذی علیہ رحمت کی, ابو داؤد کی, بخاری مسلم کی, لیکن نیچے ایسے راوی آ جائیں کہ ان میں ذوق ہو, ان کی روایت ضعیف بن گئی, لیکن اس سے امام صاحب علیہ رحمت کے لحاظ سے تو نہیں ذوق لازم آ جائے گا. ایک تو یہ آ گیا. دوسرا اس کی تائید جو ہے تو وہ بھی ہو جاتی ہے کس سے, حضرت عباس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نواز ہے, ان کی روایتوں سے اس کی تائید بھی ہو جاتی ہے. پھر ابو داؤد کی روایت جو ہے اس میں یہ ہے کہ قال اکرمہ تو فسالت العباس ابا ہریرہ عن ذلک فقال صدق, یہ ٹھیک کہا ہے انہوں نے. اس لیے امام صاحب علیہ رحمت کی روایت کو ٹھیک کہنا ٹھیک نہ رہا, کیونکہ حضرت عباس نے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اس کی تائید اور تصدیق جو ہے یہ فرما دی ہے. حجاج ابن عمر اس حدیث کے راوی ہے اور تائید اس کی ہے تو وہ عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے قول سے ہوگی, اس نے ٹھیک بیان کیا ہے. بن کا سرا خسرا اور اراجا علی الحج بن قابل بر بجامی علیہ رحمت نے کہا کہ معول بمائدہ شرط الاحلال بہی, کہ یہ معول ہے اس کے ساتھ کہ ایک بندہ جائے اسے پہلے سے ذہن میں یہ ہے کہ میں خراب ہو جاؤں گا, ہوتا رہتے ہیں دورے وغیرہ اس سے, یا ہوتا ہے کہ چلتے چلتے گر پڑتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں, تو پہلے سے اس طرح کا احتمال ہے تو شرط کر لیتا ہے رام باندھتے ہوئے کہ جہاں بھی میرے ساتھ اس قسم کا معاملہ پیش آئے گا تو میرا احرام ختم کل عدم. دلیل اس کی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زباب زبید زبید ہے اسے کہا کہ حجی وشتارے تھی وقولی اللہ مہیلی ہے سہبست نہیں, تو عورتیں جو ہیں ان کو یہ عرضہ حیض وغیرہ والا ضائق ہو جاتا ہے نا, اگر اس صورت میں آج کے دنوں میں حیض شروع ہو جائے اور دس دن تک چلا جاتا ہے تو پھر ان کے لیے رکاوٹ بن گئی, تو اس لیے کہا کہ تو یہ شرط لگا لے بجی وشتارے تھی وقولی اللہ مہیلی, تو یہ بھی کسی کے ساتھ معول ہے کہ جس کو اس طرح کا اندیشہ ہو پہلے ہی احرام باندھتے ہوئے وہ کیا کر لے, شرط کر لے کہ خدایا میرا احرام اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ میں ٹھیک رہوں, پھر میری حج ہے یا عمرہ ہے, اگر میں معذور ہو جاؤں بیمار ہو جاؤں یا کوئی عذر ٹوٹ جائے تو پھر میرا کوئی احرام نہیں ہوگا, یہ شرط کر لینا. لیکن آداب کے نزدیک ایسی شرط وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ عدی وغیرہ نہ دینی پڑے اور اس کے بغیر ہی وہ احرام سے باہر آ جائے. چلچ جب قید کرے اس کو کوئی شخص اور روکے اس کو جانے جانے سے روک دے جس طرح سجدہ ہو سجدہ ہو گیا ہو گیا اور مراد سے حد سے عدو ہے تم روکنا ہے اور امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی قول کی وجہ سے فیضا امین تم اب نزول اس قول کا حدیبیہ کی مقام میں ہے اور قول ابن عباس کی قول کی وجہ سے کہ نہیں ہے حسد مگر دشمن نہیں ہے رکاوٹ مگر دشمن کا روکنا اور ہر روکنا ہر رکاوٹ دشمن. یہ بات ختم ہو گئی نا, کوئی ریکھا ہی کرو نا کتنے مکہ ہے پچھلا مسئلہ, یہ پچھلا ختم ہو گیا نا. آگے دوسرا معنی بیان کر رہے ہیں کہ دشمن کا روکنا صرف مراد نہیں ہو صرف تم سے بلکہ کیا مراد ہے کلو من این ہر قسم کی رکاوٹ دشمن کی طرف سے ہو یا مرض کی وجہ سے ہو یا اور کوئی وجہ ہو. امام صاحب الرحمٰن کے قبض کے روایت کیا گیا ہے نبی علیہ السلام سے کہ جس آدمی کو توڑا گیا عذر اس کا یا لگڑا ہو گیا تو لازم ہے حج اس پر اگلے سال تک. وہ روایت ضعیف ہے تعویل کی جائے گی ساتھ اس کے کہ وہ روایت کہ یہ روایت جب کی دور چلی گئی جب وہ کرتا تھا یہ روایت ضعیف ہے تعویل کی تعویل وہ ضمیر غائب ہے. اس غائب کا مطلب ہر جگہ وہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ دور کوئی شے ہے, حاضر کیا ہوتا ہے جس سے بات کی جائے, متکلم کیا ہے جو بات کر رہا ہو اور جس سے اب بات نہیں کی جا رہی ہے, ہاں پاس ہی بیٹھا ہو تو ضمیر غائب سے اسے تعبیر کیا جائے گا. یہ بڑا اہم سا سوال ہے کہ مثلا قبر میں فرشتے پوچھتے ہیں بات کو رفیق کے حاضر رجل, قبر والا جواب کیا دیتا ہے, ہوا محمد رسول اللہ, غائب کی ضمیر ذکر کر رہا ہے تو ثابت ہوا کہ نبی پاک سامنے کوئی نہیں ہوتے ہیں. ذہن میں جو ایک تصور ہوتا ہے نبوت کا اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے ما تقول فی ہذا رجل, یہ جب تو نے کوئی سن رکھا تھا کوئی نبی گزرا ہے وہ کون ہے اور تیرا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, تو وہ کہتا ہے ہو محمد رسول اللہ, وہ لہذا سامنے کوئی شے نہیں ہوتی ہے. یہاں شبہ پیش کرتے ہیں, ہمارے حضرات دلیل دیتے ہیں قبر میں آپ حاضر ناظر ہوتے ہیں, ہر قبر والا جو ہے اس کے سامنے ہوتے ہیں, کوئی مشرق میں ہو مغرب میں ہو شمال جنوب جہاں بھی ہو تو حاضر ناظر ہونا ثابت ہو گیا. تو توڑ اس کا انہوں نے کیا کیا, وہ محمد رسول اللہ تو میرے غائب ہے حاضر کیا ہوا ہے, کیا جواب والا میں کرام دیتے ہیں ہوا ضمیر غائب ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اس کا مستحق ہے وہ موجود وہاں نہیں ہونا چاہیے. غائب سے تعبیر سے کیا جائے گا جو نہ مخاطب ہو نہ متکلم ہو, تو چونکہ مخاطب فرشتے ہیں متکلم قبر والا ہے, حضور کی ذات نہ مخاطب ہے نہ متکلم ہے, اس لیے ہوا کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. کلہ وعدہ خل علیہ حاضہ کری المحراب واجد اندہار, اس کا جب بھی حضرت زکریہ مریم علیہ السلام کے پاس ان کی عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو وہاں رزق موجود پاتے تو کیا پوچھتے, ان اعلیٰ کے حاضہ یہ رزق کہاں سے آ گیا ہے, تو کالت ہوا میں نے دلہ انتا یانا تو نہیں کہا انہوں نے, کالت ہوا میں نے دلہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, تو وہ حاضر ہے موجود ہے رزق وہاں دیکھ رہے ہیں. زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے پاس پڑا تو پوچھتے ہیں اللہ اعلیٰ کے حاضہ یہ کہاں سے آ گیا, تو قالت ہوا من عند اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, تو چونکہ وہ رزق جو ہے نہ مخاطب ہے نہ متکلم ہے اس لیے ہوا سے ہی تعبیر کرنا تھا نا, اور اس کی تعبیر کی کیا صورت تھی. یہاں بھی سرکار کی ذات پاک سامنے موجود ہے تو لہٰذا اصل یہی ہے اس اصل سے عدول کی کوئی وجہ نہیں ہے نا, کوئی باعث نہیں ہے اس کا. تو حاضر رجل حضور کی ذات پاک جب وہ سامنے ہے, لیکن تعبیر ہوا سے کیوں کیا جا رہا ہے, کیونکہ متکلم مخاطب فرشتے اور وہ میت ہے, نہ کہ حضور کی ذات پاک متکلم مخاطب ہے, اس لیے ہوا کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. پھر اور بھی دلائل اس پر موجود ہیں نا کہ ملاقات مرنے کے فوراً بعد ہوتی ہے. انتی ابل واہل بیت پیل حکن بی حضرت زہرا کو فرمایا کہ تم سب سے پہلے فوت ہو کے میرے پاس پہنچ جاؤ گی. اگر قیامت کو ملاقات ہونی ہے تو پھر اکٹھی سارے آل بیت کی وہاں ہوگی اور سارے امتیوں کی آپ کے ساتھ ہوگی, پھر حضرت زہرا کی کیا تخصیص ہے. اسی طرح ازواج مطہرات پوچھتی ہیں ایتنا اسرع لہو کنوے کا یا رسول اللہ, ہم میں سے کون سی بیوی سب سے پہلے فوت ہو کے آپ کے پاس پہنچے گی. آپ نے ہاتھ والوں کو نہ یہ دن جو لمبے ہاتھوں والی ہے وہ سب سے پہلے فوت ہو کے پہنچے گی. ازواج مطہرات آپ سے جو مسئلہ پوچھ رہی ہیں یہ غیب کا مسئلہ نہیں ہے, ہم میں سے کون سی بیوی فوت ہو کے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی. ایک تو یہ ثابت ہوا کہ ازواج مطہرات کا عقیدہ کیا تھا کہ آپ جانتے ہیں کون کب مرے گا, ماذا تک سے وہ بتا انجام کسی کا کیا ہوگا, پہلے کون پیچھے کون, آپ یہ جانتے ہیں تبھی یہ سوال آپ سے کر رہی ہے. تو جو نبی پاک سے دین سیکھ رہی ہے ان کو تو یہ عقیدہ نہیں دیا گیا تھا کہ میں بالکل نہیں جانتا نہ اپنے بارے میں نہ کسی کے بارے میں کون کب مرے گا, کل کسی کو کیا پیش آئے گا, وہ تو یہی عقیدہ رکھتی ہے. آپ پھر کہہ دیتے کہ میں نے نہیں سمجھا رکھا تھا تمہیں کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا کب موت آئے گی, کب کیوں پوچھ رہی ہو, کیوں یہ غلط فہمی تمہیں ہوئی ہے. بالکل آپ نے بتلا دیا تو وہ لوگ نہ یہ دم جو لمبے ہاتھوں والی ہے وہ جواب دیا آپ نے, تو ثابت کر دیا نا کہ میں بے خبر نہیں ہوں باخبر ہوں, واضح کر دیا. لیکن اس وضاحت میں بھی ابہام آپ نے رکھا, پر میں اتولو کو نہ یدا نام نہیں لیا لمبے ہاتھوں والی, تو انہوں نے ظاہری لمبائی ہاتھوں کی جو ہے وہ سمجھی. تو آپ کا مقصد تھا جو محنت کوشش کر کے کام کاج کرنے والی ہے کمائی کرنے والی ہے, فلاں بڑا لمبے ہاتھوں والا ہے یعنی محنتی ہے شکتی ہے دور دراز تک کاروبار اس کا ہے, تو آپ کا مقصد یہ تھا. تو انہوں نے پیمائش کی تو حضرت سودا کا ہاتھ جو ہے وہ لمبے تھے, تو سمجھا یہ پہلے فوت ہوں گی, تو فوت پہلے حضرت زینب رضی اللہ عنہ ہوئی, تو پھر سمجھا کہ آپ کا مطلب اتول کنہ یدن سے کیا تھا کہ جو زیادہ محنت مشقت کرنے والی ہے وہ اڑا رہے. بہرحال اس سے بھی ازواج مطہرات پوچھتی ہیں کہ ہم میں سے کون سی جلدی فوت ہو کر آپ کے پاس پہنچے گی. تو اگر ملاقات قیامت کو ہی ہونی ہے تو سوال کا مقصد ہی کوئی نہیں ہو سکتا. اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ فوت ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں وا تارا با غزن الکل احبت محمد و صحابہ, کتنا مبارک وقت آ گیا میں حضور کی بارگاہ میں پہنچوں گا اور صحابہ کرام کی بارگاہ میں. اس سے پتہ چلا کہ وفات کے فوراً بعد ملاقات جو ہے وہ ہوتی ہے, تو اس لیے سرکار کی زیارت جو ہے اس میں کیا استباد ہو سکتا ہے. قبر ایک دروازہ ہے جو اگلے جہان کی طرف کھلتا ہے, دروازہ بند کر لو تو باہر کوئی پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے, دروازے میں کھڑے ہو جاؤ تو باہر والے سارے سامنے آ جائیں گے. اسی طرح جو قبر میں پہنچا تو وہ اس اگلے جہان کے دروازے پر پہنچ گیا, اگلے جہان کے نبیین صدیقین شہداء صالحین سارے سامنے آ جائیں گے. بالخصوص حضور کی ذات کا ذکر کیوں ہے, سامنے تو سارے ہیں, چونکہ امتی آپ کا ہے تو اس لیے امتحان اس طرح لیا جائے گا کہ مات کو رفیع کی عادت ہے. جب آج تیرے یہ وہ کے ترجمے نے کتنا لمبا کام کر دیا ہے. جہاں بھی مجھے لاحق ہو جائے کو جو آسان ہو حدیث سے, وہ اشکال تھا نا کہ وہ شرط ہے نا اس وقت, اور یہ جزا ہے, اور جزا شرط کی جملہ ہونی چاہیے کیونکہ اصل حکم جزا میں ہوتا ہے, اور جو شرط ہوتی ہے یہ بمندل قید کے ہو جاتی ہے. ان جیسانی اکرم کا مطلب کیا ہے؟ اکرموں کا وقت مجیے کا, یا آیا میں تیری عزت کروں گا جس وقت تو میرے پاس آئے گا. تو جو اہل عربیت ہے ان کے نزدیک شرط بمنزل کس کی ہوتی ہے؟ مسند فی تعلی کی قید کے, اس کے لیے ایک ظرف بنی ہوتی ہے. منکیوں کے نزدیک شرط جزا کے درمیان حکم ہوتا ہے اتصال یا انفصال کا, اور اہل عربیت کے نزدیک حکم کس میں ہوتا ہے؟ جزا میں. اور جو شرط ہوتی ہے یہ بمنزل قید کے ظرف کے ہوتی ہے. ان جے تانیف انتا مکرامن کا مطلب کیا ہوا؟ انتا مکرامن وقتا مجیے کا, یا تو مکرم ہے جس وقت کہ تیرا میرے پاس آنا ہو. تو یہ بمنزل ظرف کے ہو گیا. جب حکم جزا میں ہوتا ہے پھر وہ جملہ ہوگی تو حکم ہوگا نا, مفرد ہوگی پھر حکم وہاں کیسے پایا جا سکتا ہے؟ اس لیے تو تعویل ضروری ہو گئی نا. تو وہ تعویل تین طرح پر کر رہے ہیں. چل تو آسان ہو حدیث پس ہو تم پر لازم ہے علیکم مستحسارا, یا علیکم خبر ہے اور جار مجرور جائے تو یہ چونکہ سمجھ آ جاتے ہیں نا, تو اس لیے ذکر ضروری نہیں ہوتا ہے. اسی طرح الواجب مبتدا معذوف ہو, الواجب مستحسر من الحدی, یہ ہو گیا. تو چونکہ یہاں احکام بیان کیے جا رہے ہیں احسار کی صورت میں کیا ہے, پھر بھی مقام واضح ہے, اس لیے الواجب حذف کر دیا کیونکہ مقام کرینہ بن رہا ہے اور سمجھ آ رہا ہے. یا فہدو مستحسارا, یا حدیبے جو وہ جو آسان ہے تمہارے لیے. اس پر اشکال یہ ہے کہ کہیں بھی دشمن روک دے پھر وہ ہدیے بھیجیں, اس کا کیا توقع ہے؟ افغانستان میں لڑائی ہو رہی ہے, پھر اگر طالبان وغیرہ یا دوسرے مسلمان طالبان کے ہاتھوں قید ہو جاتے ہیں یا طالبان ان کے ہاتھوں, تو وہ ہدی بھیجیں, یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے بتلا ہے کہ مطلب ہے تم احرام باندھو, اتیم الحج والعمرہ للہ, حج کا احرام باندھا ہوا ہے, عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے, پھر اس طرح کی رکاوٹ جو ہے تو پیش آ جائے. اور کرینہ اس پر کیا ہے؟ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, یہ مُتْفَرِّق کس پر ہے؟ اتیم الحج والعمرہ للہ پر. بس اگر حج عمرہ کی ادائیگی کی صورت میں تم کیا ہو جاؤ؟ محصور ہو جاؤ. تو اس لیے یہ کرینہ بن گیا کہ امراض کیا ہے, احرام کے اندر اگر رکاوٹ جو ہے وہ پائی جائے تو پھر حکم یہ ہے حدیث دینا لازم ہوگا. چل مانا کیا ہے کہ اگر محرم جو ہے وہ محصور ہو جائے اور ارادہ کرے کس کا؟ تحلل کا. یہ ایک اور سوال کا جواب ہو گیا. ایک آدمی محصور تو ہو گیا ہے لیکن ابھی وقت کافی ہے, اسے امید ہے کہ میری یہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی اور میں حج عمرہ کر سکوں گا, پھر بھی حدی بھیجنا لازم نہیں ہوگا, انتظار کر لے. اگر حج ہے اس کا تو وقت مقرر ہے, عمرے کا تو کوئی نہیں, تو حج ہے اور اس کا وقت نکل رہا ہے اور اسے تسلی ہوگی کہ میں نہیں پہنچ سکتا, اس صورت میں پھر حدی کا جانور جا وہ بھیجے. چل اور احرام سے باہر آنا چاہے چل اور ارادہ کرے تحلل کا یا احرام سے باہر آنے کا ارادہ کرے. چل احرام سے باہر اور ارادہ کرے احرام سے باہر آنے کا تو حلال ہے, حلال ہوتا ہے. کیلا پاتے تحلل بذبح ہدی, تو احرام سے باہر آئے ہدی ذبح کرنے کے ذریعے, یا سرا علیہ جو آسان ہو اس پر. حدی کا لفظ عام بولا گیا ہے نا, تو پھر حدی کہیں اونٹ, کبھی گائے بھینس, کبھی بھیڑ بکری, تو مستحسرا جو بھی آسان ہو, دینے پہ قادر ہے تو وہ دے دے, بھیڑ بکری دینے پہ قادر ہے تو وہ دے دے. چل جو آسان ہو اس پر, یعنی اونٹ سے یا گائے سے یا بکری سے, تو کہاں وہ ذبح کرے؟ ایسو سیرا, جہاں بھی روک دیا گیا ہے وہیں اس کو ذبح کر دیا جائے. اکثرین کا مذہب تو یہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بھیجے کسی قابل اعتماد بندے کے ہاتھ حرم شریف میں تاکہ وہاں ذبح کی جائے, اور دن مقرر کر دے, کوئی علامت نشانی جائے تو وہ مقرر کر دے. وہ دن جب آ جائے اسے غالب گمان ہو کیا وہ پہنچ گیا ہوگا اور ذبح جانور ہو گیا ہوگا, اس وقت وہ حلق کرا لے اور احرام دے تو وہ کھول دے. تو دلیل شوافع حضرات کا مختار کیا ہے, جہاں رکاوٹ ہو وہیں جانور ذبح کر دے. دلیل اس پر کیا دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر روکے گئے اور آپ نے حدیث آگے نہیں بھیجے تھے حرم پاک میں, بلکہ وہیں جائے وہ ذبح کر دیے گئے تھے. تو اس سے پتہ چلا جہاں روکا جائے وہیں جانور ذبح کر دینا کافی ہے. لیکن امام صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ نہیں, جانور حرم میں بھیجنا چاہیے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو حدیبیہ کا حصہ ہے تھا, کچھ وہ حرم میں تھا کچھ حرم سے باہر تھا, تو جانور وہاں ذبح کیے گئے جو حرم کا احاطہ بنتا تھا. تو اس لیے اس کو دلیل بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ حرم کا مطلب یہ مسجد حرام تو نہیں ہے نا. حرم کا مطلب ہے جہاں شکار وغیرہ ممنوع ہے, گھاس کاٹنا ممنوع ہے, درخت وغیرہ, وہ مکہ شریف کے آس پاس وسیع ایریا ہے. اس لیے حدیبیہ کا کچھ حصہ جو ہے وہ حرم میں تھا, اکثر حصہ باہر تھا, تو جانور وہاں ذبح کیے گئے جو حرم کے اندر آتا تھا. اب اکثر کے نزدیک اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا ہے حدیبیہ کے سال میں, اس کے ساتھ حدیبیہ کے مقام میں ہی, جبکہ یہ علم سے ہے اور نزدیک امام صاحب علیہ رحمۃ کے بھیجے ہدی کے جانور کو حرم شریف کی طرف, اور کرے للمبعوث سے بیعت ہی, جس کے ہاتھ وہ جانور بھیج رہا ہے اس کے لیے کیا کرے, یوم امارت, ایک دن نشانی والا, جب آ جائے وہ دن اور گمان کرے کہ اس نے ذبح کر دیا ہو تو تعالیٰ پھر وہ احرام سے باہر آ جائے, اس سے پہلے وہ احرام نہ کھولے. لکولی ولا تحلقوا رؤوسکم حتى یبلغ الهدی محلہ. دلیل کیا ہے کہ اس سے پہلے احرام نہیں کھول سکتا ہے, کہ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ حلق کرو اپنے سروں کا یہاں تک کہ پہنچے حدی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر. لہذا جب تک کہ جانور حلال نہ ہو لے, ذبح نہ ہو جائے, احرام کھولنا, حلق وغیرہ کرانا یہ جائز نہیں ہوگا. لا تحلقوا رؤوسکم, سر نہ منڈاؤ یہاں تک کہ حدی یہاں پہنچے. تو یہاں تو سر منڈانے کی بات کی جا رہی ہے نا, احرام کھولنے نہ کھولنے کی تو نہیں ہے. پھر اس کو دلیل بنانے کا کیا مطلب ہوا, اس کا جواب دیتے ہیں کہ احرام کی حالت میں بال کٹانا منڈانا وہ جائز نہیں ہے نا. پھر یہ کس موقع پر ہوتا ہے, جب احرام کھولنا ہوتا ہے تو پھر سر منڈایا پھر احرام کھول دیا. تو یہ ذکر اس کا ہو گیا, لازم کا انتقال ملزوم کی طرف ہو گیا, کنایا بن گیا. سر منڈانا محرم کے لیے یہ لازم ہے, حلال ہے, تو لہذا ذکر لازم ہلکے روز کا ہو گیا, اور مراد انتقال جو ہے وہ ملزوم کی طرف, احرام کھولنے کی طرف یہ ہو گیا. باقی حلق کا ذکر کیا ہے, قصر بھی تو ہو سکتا ہے. لقد صدق اللہ رسول الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله وآمنین مؤلقین رؤوسکم ومقصرین. عمرہ قضا جو ہو رہا ہے اس کی خوشخبری سنائی اللہ نے اور فرمایا مؤلقین رؤوسکم ومقصرین, کئی سر مڑانے والے ہوں گے, کئی بال کٹانے والے ہوں گے. تو قصر بھی تو جائز ہے نا, حلق تو ضروری نہیں ہے نا, متعین ہے حلق. تو پھر لا تحلقوا کیوں ذکر کیا ہے, چونکہ افضل حلق ہے نا, تو اس لیے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ نہ کرو جب تک کہ حدی اپنی ایک حلت والی تک نہ پہنچ جائے. اور اس سے امام صاحب علیہ رحمت کے مسلک کا رجحان واضح ہو رہا ہے, جہاں رکاوٹ ہو وہیں اگر جانور ذبح کیا جا سکتا ہے تو پھر حتیٰ یبلغ الحدیو، پھر یہ کہنے کا کیا مطلب یہاں تک کہ پہنچے حدی، وہ تو وہیں کھڑی ہے حدی بھی اور حدی والا بھی، وہیں لٹا دے اسے ذبح کر دے، پھر حتیٰ یبلغ کہنے کا کیا مطلب؟ اس سے پتہ چلا کہ اگر حاجی یا معتمر جو ہے وہ دور ہے حرم پاک سے، تو پھر حدی آگے بھیجے حرم شریف کی طرف اور علامت کو مقرر کر دے، دن مقرر کر دے، وقت مقرر کر دے، تو اس پر جب تسلی ہو جائے واقعی پہنچ گیا ہوگا تو پھر وہ سر اڈا سکتا ہے اور احرام کھول سکتا ہے. اور نہ تم اپنے سروں کو مناؤ یہاں تک کہ پہنچ جائے حدی اپنی جگہ میں، یعنی جگہ حلت والی. تو لا تحلقو کو مانا کیا ہے؟ لا تحلقو، احرام سے باہر نہ آؤ یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے حدی جو ہے وہ پہنچ گئی ہے حرم تک، پہنچی ہے اپنے محل تک یا اپنی جگہ تک. حدی جو بھیجی گئی تھی حرم کی طرف وہ پہنچ گئی ہے محل، یعنی مکان حرم میں جس میں واجب ہے کہ نہ کیا جائے. یہ تو امام صاحب علیہ رحمت کی دلیل واضح طور پر بن گئی نا. لیکن جن حضرات نے کہا ہے کہ جہاں رکاوٹ ہو گئی جانور ذبح کر کے احرام کھول سکتے ہیں، پھر ان کے نزدیک اس کا معمول کیا ہوگا؟ حدی محل میں پہنچی، کیا مطلب؟ جہاں حلال کرنا جائز ہے وہاں وہ پہنچ جائے. اور عمل کیا ہے پہلے حضرات نے حدی کے اپنے محل میں پہنچنے کو حمل کیا ہے کس پر؟ لازم ہے کہ اس کے ذبح کرنے پر، جہاں حلال ہے ذبح کرنا اس کا حل ہو یا حرام ہو. لیکن یہ کوئی واضح جواب کوئی نہیں دے سکے ہیں. جب لوگ پہنچے تو مسافت کو چاہتا ہے تو پہنچنا، پھر جہاں رکے وہیں جائز ہے، پھر مسافت وہاں ہے کوئی نہ، پھر رکھتا ہے. اب لوگ کہنے کا کیا مطلب؟ پھر تو یوں کہنا چاہیے تھا نا، لا تحلقوا رؤوسکم حتی تزور الہدیۃ، یہ کہنا چاہیے تھا نا. تب لوگ کا پھر کیا مطلب ہوا یہاں پر؟ اس امام صاحب علیہ رحمت کا مذہب واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے. اور مسئلہ استنباط کرتے ہیں اس سے کہ اگلے سال قضاء لازم ہے یا نہیں ہے، اس کا ذکر کوئی نہیں کیا گیا. اور سکوت ہی مارے در بیان ہوتا ہے. تو پھر یہاں جب قضاء کا ذکر نہیں آیا، صرف حدی دے دو ختم، پتہ چلا قضاء جو ہے تو لازم نہیں ہے. یہ شفاف حضرات کا مسلک ہے کہ نفل عبادت اگر شروع کی جاتی ہے درمیان میں فاسد کر دی جاتی ہے تو پھر قضاء اس کی لازم نہیں ہوتی ہے. آناب کا مسلک یہ ہے کہ شروع کرنے کے بعد نفل بھی واجب ہو جاتا ہے اور قضاء اس کی جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے. اقتصار کرنا اوپر حدی کے اور قضاء کا ذکر نہ کرنا دلیل ہے کس کی؟ عدم قضاء کی، کہ قضاء واجب نہیں. اور امام صاحب نے قضاء واجب ہے لفظی تحقیق کے محل، یہ ظرف مکان بھی بن سکتا ہے اور ظرف زمان بھی بن سکتا ہے. تایا لوگ حدی محل، حدی پہنچے حلال ہونے والے وقت تک یا حلال ہونے والا محل جو ہے اس تک پہنچے. لیکن یہ 10 ذوالحج کو ذبح کرنا تو ضروری کوئی نہیں نا موسر کے لیے، تو اس لیے یہ وقت تو پھر کوئی نہ معین ہوا. مطلب ہے جو وقت طے کیا تھا کہ فلاں وقت تک تو پہنچ سکتا ہے تو وہاں پھر ذبح کرنا، ہم یہاں احرام کھول دیں گے. یہ مراد جگہ ہو گئی، جگہ حرم والی جو ہے یہ حتی یبلغ الہدی محلہ، حلت والی جگہ تک پہنچے. اس سے بھی امام صاحب علیہ رحمت کا مسلک واضح ہو رہا ہے نا کہ بلوغ محل تک اگر جہاں رکاوٹ ہے وہیں ہے، تو وہ تو پہلے پہنچے کھڑے ہیں محل تک، پھر حتی یبلغ غایت بنانے کا کیا مطلب؟ اور جو مقام حلت والا ہے تو مقام احسار کہنا چاہیے تھا حتی یبلغ ہدیہ بھی مقام احسار ہی مستر، اس طرح کہہ دیا جاتا، اس سے پتہ چلا کہ وہاں ذبح کرنا ٹھیک نہیں ہے. حدی بظاہر واحد کسی کا معلوم ہوتا ہے نا، تو اس لیے تحقیق کی ہے کہ جمع ہدیہ کی ہے یا ہدیۃ جو ہے اس کی جمع ہے. اگر حدیتن کی ہو تو پھر حدی تشدید یا کے ساتھ پڑھنا چاہیے, جس طرح متیتن کی جمع متی آتی ہے, اور اگر حدیتن کی ہو تو پھر یہ حدیون ہو جائے گا, جس طرح جدیتن اور جدیون یہ آ جاتا ہے. آج اور محل ساتھ کسرے آ کے اطلاق کیا جاتا ہے, مقام پر بھی اور زمان پر بھی, ظرف زمان مقام دونوں کا استعمال ہے اس میں. اور حدیتن کی جس طرح کی جدی اور جدیتن, اور جدیتن یہ بکری کا بچہ جو ہے اسے کہتے ہیں. اور پڑھا گیا ہے حدیتن سے, یعنی جمع حدیتن کی جس طرح کی متی اور متیتن. Yeah, no, no, no.